सोवा सर्ग। देह को आत्मा मानने वालों के मत में आग्रह रखने वालों की भी बुद्धि जैसे वास्तविक तत्व की ओर आकर्षित हो जाए वैसी युक्ति का प्रतिपादन। पहले सृष्टिवादियों की उक्ति की सत्यता के वर्णन के सिलसिले में स्वभाव सिद्ध में वेदन युक्तिमित्येव तद्विदाम इससे चार्वाक की उक्ति को समुचित कहा। उक्त कथन उनके अभिमत सब आस्तिक जनों के विपक्षरूप देहात्मवाद के विषय में कैसे उचित है अथवा उनकी पुरुषार्थ सिद्धि कैसे होती है यह सब जानने के लिए इच्छुक श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन निम्न निर्दिष्ट प्रश्न ध्यान देकर सुनने की कृपा कीजिए, तदंतर उसका यथार्थ उत्तर देने का अनुग्रह कीजिए। जब तक जिए आराम से जिए, मृत्यु अप्रत्यक्ष नहीं है। जीते जी अपनी मृत्यु का प्रत्यक्ष नहीं होता यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि दूसरों की मृत्यु प्रतिदिन दिखती है, अपनी मृत्यु का भी उसी तरह अनुमान हो सकता है। यदि कहिए चार्वाकों के मत में अनुमान प्रमाण नहीं है, क्योंकि वे प्रत्यक्ष के सिवा और कोई प्रमाण नहीं मानते। अच्छा, उनके मत में देहनाश ही मृत्यु है। पुनर्जन्म तो वे मानते नहीं, अतः उनके मत में देहनाश ही सकल। पेज 451, सर्ग 100, श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2171। दुःख निवृत्ति रूप मोक्ष ठहरा वह उनको वांछनीय ही है, इस आशय से कहते हैं। सकल दुःखों की निवृत्ति को प्राप्त भस्मीभूत देह का पुनः आगमन कैसे हो सकता है? ऐसा जिनका सिद्धांत हो, इस संसार में उनकी दुःख शांति के लिए कैसी युक्ति है? वर्टिकल बार एक दो वर्टिकल बार संवित को अपने निश्चय के अनुसार ही विवर्त का अनुमान होता है, ऐसा नियम है। उक्त नियमों में ही संवित की देहात्म भाव में भी उत्पत्ति होती है और मोक्ष में भी उत्पत्ति होती है। इस आशय से श्रीवशिष्ठ जी उसका समर्थन करते हैं। श्रीवशिष्ठ जी ने कहा, संवित जो जो निश्चय करती है अपने अंदर ज्यों का त्यों वही अनुभव करती है, यह बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है। तीन जैसे भूताकाश सर्वव्यापक और शांत है, वैसे ही चिदाकाश भी सर्वव्यापी और शांत है। वह चिदाकाश ही विविध वाद वाले पामर लोगों से कल्पित देहादि द्वैत और वेदांत के मर्म को जानने वाले विद्वानों के अनुभव से सिद्ध अद्वैत भी है, क्योंकि उससे अतिरिक्त वस्तु का अत्यंत असंभव है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार अन्य वस्तु के असंभव में सदैव सोमयद्मग्र आसीत, हे सोमय, सृष्टि के पूर्व यह सत ही था, इत्यादि श्रुतियों से परिपोषित युक्ति कहते हैं। सृष्टि की पूर्वावस्था में, जबकि अद्वितीय ब्रह्मरूपी महाप्रलय का ही बोलबाला था, अद्वितीय ब्रह्मा के सिवा कोई पदार्थ था ही नहीं, उसका कोई भी कारण नहीं जिसकी कि उसके पूर्व में होने की संभावना हो, इसलिए यह ब्रह्मा ही जगत के रूप से व्याप्त है। वर्टिकल बार पांच वर्टिकल बार यदि कोई शंका करे कि हम ब्रह्मरूपी महाप्रलय ही नहीं मानते, जैसे बीजांकुर आदि की परंपरा अनादि है, वैसे ही पृथ्वी आदि महाभूतों का प्रवाह अनादि काल से चला आ रहा है, अतः इससे विलक्षण जगत कभी रहा ही नहीं, इस तरह के पूर्वमीमांसक आदि कर्मकांडियों के पक्ष का खंडन करते हैं। सर्वे वेदा यत् पद्मामन्ति, सब वेद जिस परम पद का प्रतिपादन करते हैं, तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिशन्ति, उसी को ब्राह्मण लोग वेदाध्ययन द्वारा जानने की इच्छा करते हैं, इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध सकल वेद और शास्त्रों के प्रतिपाद्य महाप्रलय रूप ब्रह्म को, जीवों की ब्रह्म प्राप्ति रूप मुक्ति को तथा मुक्ति के साधन तत्वज्ञान को जो नहीं मानते हैं, उनकी मूर्ता का क्या ठिकाना है? मोक्ष शास्त्र के अप्रामाणिक होने पर तुल्य युक्ति से कर्म शास्त्र की अप्रमाणता का भी वारण नहीं हो सकता, अथ वे शास्त्र शून्य हैं। जब शास्त्र शून्य हो गए तो हमारी दृष्टि में वे मरे हुए से हैं, अर्थात तत्वज्ञान के उपदेश के अयोग्य हैं। वर्टिकल बार वर्टिकल बार छह वर्टिकल बार वर्टिकल बार जिन महापुरुषों का देह इंद्रिय आदि की सकल व्यवहारों में नियुक्ति करने वाला प्रत्यगात्म चैतन्य या मन सकल शास्त्रों से अविरुद्ध सर्वं खल्विदं ब्रह्मा, यह सब ब्रह्मा ही है। इस प्रकार के ज्ञान से प्रचुर मात्रा में पूर्ण काम हो चुका हो, उन कृतार्थ पुरुषों के साथ भी उपदेश कथा एक। पेज 252। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2172। करना उचित नहीं है, केवल जिज्ञासु पुरुषों के लिए ही उपदेशवार्ता उचित है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार सात वर्टिकल बार वर्टिकल बार प्रसंगतः प्राप्त विषय की समाप्ति कर प्रस्तुत विषय पर आते हैं। हृदय में जैसी संबित निर्वच्छिन्न रूप से सदा उदित होती है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है, देह हो चाहे न हो। भाव यह है कि चारवाकों के सम्मत देहात्म भाव में भी वैसी दृढ़ निश्चयात्मक संवित का उदय ही अन्वय और व्यतिरेक से हेतु है, देह आदि व्यभिचरित होने से हेतु नहीं है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसी कारण यद्यपि आत्मा सच्चिदानंद घन है, तथापि विरोधी दुःखित्वादी ज्ञान की दृढ़ता से उसमें दुःखमयता सबको अनुभव से सिद्ध है, ऐसा कहते हैं। एक हे श्री राम जी, यदि संवित के बोध से पुरुष दुःखी हुआ है तो जब तक विरुद्ध दुःखित्व ज्ञान रहेगा तभी तक जीव दुःखमय रहेगा न। यद्यपि जगत पूर्वोक्त रीति से दुःखमय ही है, तथापि यह निर्तिश्यानंद चिदाकाश का स्फुरण मात्र ही है, यों उसकी भावना करने से उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन होने पर भ्रांति से कल्पित दुःख रूपता तथा उसकी दर्शन दृश्य दर्शक आदि त्रिपुटी की शांति हो जाती है। देहात्मवादी भी यदि ऐसी भावना करें तो उनकी भी मुक्ति हो सकती है, इस आशय से कहते हैं। जगत सच्चिदानंद रूप ब्रह्मा का स्फुरण मात्र ही है, ऐसी भावना की जाए तो पहले प्रसिद्ध दुःखादि का वेदन कैसे हो सकेगा। भला कूटस्थ अद्वितीय चिदाकाश से कैसे किसको दुःख का बोध होगा। कोई द्वितीय हो और कोई दुःख का निमित्त हो तभी तो दुःख का संभव है। जब एकमात्र आनंद घन चिदाकाश ही है तब दुःख बोध की क्या कथा है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उक्त अर्थ में तत्र को मोह कह शोक एकत्वम उपश्यतः, तत्वज्ञानावस्था में अद्वैत को देख रहे पुरुष को कौन मोह और शोक, इस श्रुति को अर्थतः उदाहरित करते हैं। एक ब्रह्मा ही है, ऐसे निश्चयात्मक ज्ञान वाले पुरुषों को किन्हीं सुख या दुःखों का ऐसे ही स्पर्श नहीं होता जैसे कि आकाश को धूलियों का स्पर्श नहीं होता। वर्टिकल बार वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अपने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार ही पदार्थ के अनुभव में संवित की प्रमाणता और चित्तवृत्ति की सत्यता ठीक नहीं है। देहात्म भाव में पहली की संवित को प्रमाणता नहीं है और ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति में दूसरी चित्तवृत्ति की सत्यता नहीं है, इस आशय से कहते हैं। संवित सत्य प्रमा है और चित्तवृत्ति सत्य अबाधित है, ऐसा दोनों का नियम नहीं है। किंतु निश्चय इस तरह के सत और असत अर्थ के अनुभव में कारण होता ही है, यह आबाल वृद्ध प्रसिद्ध में है, इसका कौन कैसे अपलाप कर सकता है। भाव यह कि अनुभव विरुद्ध का आश्रय लेकर अनुभव का अपलाप नहीं किया जा सकता। 12. इसलिए सकलवादियों के अभिमत तत्त्व वेशों को धारण करने में समर्थ संवित ही आत्मा है, ऐसा सब वादियों को समझाकर सब कृतकृत्य सफलम नोरथ किए जा सकते हैं। पेज 453। श्री योग वासिष्ठ महारामायण इस अभिप्राय से कहते हैं, सर्ग 100। ओफ चार वाकों का अभिमत शरीर, सांख्यों का अभिमत पुरुष और मीमांसक आदि का अभिमत जीव या भोक्ता संवित से पृथक उपलब्ध नहीं होता। आथ सब वादियों के कल्पनास्थान देह आदि संवित ही हैं। वह संवित जैसा अनुभव करती है वैसा ही जगत हो जाता है। 13 वर्टिकल बार वह संवित सत्य हो अथवा असत्य हो, उसे केवल अपनी कल्पना द्वारा पृथ्वी आदि कारणों की अपेक्षा करके नहीं, ऐसे देह का अनुभव होता है जैसे स्वप्न में, पाताल में, आकाश में, जल में और स्वर्ग में केवल कल्पना से ही देह का अनुभव होता है। 14 संवित चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, संवित मात्र ही आत्मा है। उक्त संवित मात्र आत्मा जिस प्रकार के निश्चय वाला होता है, वह सत्य उसकी क्रिया व्यवहार क्रिया में समर्थ होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वर्टिकल बार 15 वर्टिकल बार जब संवित ही सब वादियों के अभिमत आत्मादि के रूप से स्थित होती है, तो ऐसी परिस्थिति में सत्य होने और उसके द्वारा कल्पित पदार्थों के तत्त्वत अभिमत अर्थक्रिया में समर्थ होने के कारण पूर्वोक्त सकल शास्त्रों का प्रामाण्य अक्षुण्ण ही रहा। यह कहते हैं, संविद मात्र आत्मा से ही सब शास्त्रों का प्रामाण्य अक्षुण्ण होता है और यह संविदद्वैतात्मवाद सिद्धांत ही सब वादियों का उपजीव्य होने और पुरुषार्थ हेतु होने से सब सिद्धांतों का शिरोमणि सिद्धांत है। 16 तो क्या संवित ही तत्त्वत वादियों के अभिमत देहादि के आकार से तत्त्वत निश्चय के अनुसार परिणत होती है? इस पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। संवित में जो अबोधता यानी अविद्या है, वही तत्त्वत वादियों की जैसी संवित होती है, परिणाम द्वारा प्रवृत्ति आदि के समय वैसे ही बन जाती है। वही जब तत्वज्ञान रूप से परिणाम होने पर निर्मल शुद्ध चिदाकार हो जाती है, तब मोक्ष फलभागिनी बन जाती है। वर्टिकल बार 17 इसलिए पुण्य तीर्थ, पुण्य पर्व आदि देश काल में स्नान दान आदि कर्मों से, रसायन मंत्र औषधि आदि द्रव्यों से, कर्मशास्त्र द्वारा उपदिष्ट लोकैषणा धनैषणा और पुत्रैषणा रूप भ्रांतियों से वह अबोधता और उससे उत्पन्न विक्षेप संवित कभी भी नष्ट नहीं होती। 18.1 बोध होने पर जब अविद्या छिन्न भिन्न हो चुकी, पुनः उसके आविर्भाव में कोई कारण नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि यदि उसका पुनः आविर्भाव माना जाए तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब जब ज्ञान द्वारा वह बाधित होगी पुनः उसका आविर्भाव हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। आत्यंतिक बाध से क्षीण हुई अविद्या की पुनः प्राप्ति की आशंका भी नहीं है। यदि अविद्या एक बार बाधित होकर पुनः क्षण भर में आविर्भूत हो जाएगी तो जीव का दुःख कब किससे शांत होगा, यानी कभी भी किसी से भी शांत न हो सकेगा। 19 संवित ही मनुष्यों का जीव जीवात्मा है, उसकी जैसी दृढ़ भावना होती है वैसा ही पुरुष सुखी या दुःखी होगा, ऐसा निश्चय है। 20 आई 2173 पेज 454 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2174 प्रत्यगात्मरूप संवित ही जब तत्वतः ज्ञात होती है तब अपने कार्यभूत बंध को दूर करती है, इसलिए मुमुक्षु लोगों की वही शरण है। उसके अभाव में सारा जगत अंधकार पूर्ण हो जाएगा, मोक्ष की आशा तो दुराशा ही हो जाएगी, ऐसा कहते हैं। संवित का यदि अस्तित्व है तो ज्ञानियों के संसार नाश में वही शरण है, यदि वह नहीं है तो शिला के समान जड़ अंधकार ही अंधकार शेष रह जाता है। 21 कैसे अंधकार ही शेष रह जाता है? ऐसा कोई प्रश्न करे तो उस पर कहते हैं, चूंकि स्वप्रकाश रूप उसी से प्रत्यगात्म संवित जीव को निद्रा द्वारा अपनी जड़ता के सदृश अंधकार तुल्य अज्ञान से यह प्रपंच प्राप्त हुआ है। यदि संवित का अपलाप किया जाए तो असाक्षिक अंधकार ही शेष रह जाएगा। 22. कभी भी इससे विलक्षण जगत नहीं था, यानी जगत का अभाव नहीं था, ऐसा मानकर जो महाप्रलय नहीं मानते वे शास्त्र शून्य मुर्दे ही हैं। यो आपने पूर्व में जिनकी निंदा की है उनके मत के अनुसार दृढ़ निश्चय वाले लोगों की तत्वज्ञान प्राप्ति में मुक्ति है या नहीं, इस विषय में संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी पूछते हैं। एक श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन, इस सृष्टि का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 8 दिशाओं में, ऊर्ध्व दिशा में, ऊपर और नीचे भी अंत नहीं है, न यह आगे उत्पन्न होने वाली ही है और न इसका नाश ही होता है। इस तरह जगत के प्राग अभाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत भाव, इन तीनों अभावों को तिलांजलि दे चुके यह सब विज्ञान धन ही है। यो इसे परमार्थ तत्व रूप न देख रहे जैसा जगत दिख रहा है वही सत्य है, यो समझ रहे और जगत का विनाश न देख रहे, जिस पुरुष ने जगत की उक्तरीति से सत्यता की भावना की, उसके संसार रूपी दुहक की निवृत्ति में कैसी युक्ति है। हे ब्रह्मन, बोध की वृद्धि के लिए मेरे इस संदेह को पुनः निवृत्त करने की कृपा कीजिए। 23-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, यहाँ पर एक तो पूर्वोक्त ही शास्त्र शून्य वे हम तत्वज्ञानियों की दृष्टि में मृत से ही हैं, उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए, यही उत्तर उचित है। अथवा पहले पूर्ववादी के प्रति जो यह निश्चय मादत्ते संविदंतर खंडितम इत्यादि उत्तर कहा है वही उचित है। ऐसी परिस्थिति में चैतन्य से जब तक संवित का संबंध नहीं होगा तब तक तो उसका वैसा निश्चय हो सकना संभव नहीं है। अतः उसे भी थोड़ा बहुत चैतन्य का बोध कराकर पूर्व निश्चय उसी का विवर्त है, यो व्युत्पत्ति कराकर उसके अनुमान में अखंड आनंद घन उतारा जा सकता है। 26. हे पुरुष श्रेष्ठ, इस प्रकार के आशा वाले जिस पुरुष का आपने प्रतिपादन किया है, क्या वह देह से अतिरिक्त चेतन को आत्मा मानने वाला है या नित्य आतिवाहिक सूक्ष्म देह को आत्मा मानने वाला है या शुद्ध संवित को आत्मा मानने वाला है या अज्ञान से आवृत संवित को आत्मा मानने वाला है या संवित का अपलाप मानने वाला है? यदि वह चेतना मात्र का, पेज 455, सर्ग 100, श्री योग वासिष्ठ महारामायण, एक चिदाभास रूप का अस्तित्व स्वीकार करता है तो उसे क्रम से आत्मतत्व का अनुभव होता ही है। उसके संसार से उद्धार में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि देहादि आकार वाली उपाधि का विनाश होने से वह परमात्मा के साथ मिल जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि उसकी विनाशी अन्नमय देह में आत्मबुद्धि हो तो उसे चारों ओर से विनाश की शंका से दुहक होगा ही, उसको दुहक प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार क्रमशः उपदेश देने पर, ज्ञान चर्चा सुनाने पर वह भी आत्मतत्व को प्राप्त हो ही जाएगा। 27-28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 2175 तीसरे पक्ष में कहते हैं, अव्यवघटित स्थूल शरीर को आत्मा समझने वाले ने स्थूल देह के अवश्यंभावी विनाश का विचार नहीं किया। जो वस्तु सावयव होती है उसका विनाश तो किसी के रोके रोका नहीं जा सकता है, अवश्यंभावी है। इससे वह भी स्थूल देह से अतिरिक्त आत्मा को मानता है, यह सिद्ध होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 29 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चतुर्थ पक्ष में कहते हैं, शुद्ध संवित को आत्मा मानने वाला जीवन मुक्त सदा सब जगह लीला से जगत का दर्शन करता हुआ भी मृत्यु के बाद विदेह मात्र से कैवल्य को प्राप्त होकर फिर संसार को नहीं जानता है, नहीं देखता है। जो संवित तत्व ज्ञान से शुद्ध नहीं है, वह संसार की प्राप्ति के बीज का नाश न होने से संसार के बिना नहीं रहती, अवश्य संसार में आती है। उसका भी किसी न किसी जन्म में ज्ञान का उदय होने से संसार से निस्तार हो जाता है। 30 छठे पक्ष में कहते हैं, अथवा यदि संवित्ति नहीं है, इस प्रकार का निश्चय वाला, संवित का अपलाप करने वाला हो, तो इस प्रकार के ज्ञान से वह चिरकाल तक पत्थर के समान जड़ होता है। 31 उसने उस अवस्था में क्या अथवा कैसा देखा? इस पर कहते हैं, मरण पर्यंत दृढ़ीकृत अपने उक्त ज्ञान के अनुसार ही देहपात के बाद विशेष विज्ञान जब नष्ट हो गया, तब गाढ़ सुषुप्ति के सदृश मृत्यु को ही नैयायिकों के मोक्ष के तुल्य दुहक शून्य होने से उसने परम श्रेय समझा, किंतु निर्तिशय आनंद के अनुभव से उस मूर्ख ने श्रेय का दर्शन नहीं किया। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जो शून्यवादी हैं, जिनका आत्मा के अभाव में दृढ़ निश्चय है, वे जब मरते हैं तब किस गति को जाते हैं? इस पर कहते हैं, जिनके मत में शुद्ध संवित के अस्तित्व का संभव नहीं है, वे जब शरीर रहित होते हैं यानी मरते हैं, तब जड़ को तत्व मानने वाले वे जड़ होकर दुर्भेद्य अंधकार से पूर्ण होते हैं। इस विषय में श्रुति भी कहती है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता है, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के। पेज 456। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2176। चात्महनो जना है, जो अज्ञानी लोग हैं वे लोग मरकर गाढ़ अंधकार से आच्छन्न असुर्य नामक लोकों में जाते हैं। 33 जो विज्ञानवादी लोग क्षणिक विज्ञानमय जगत स्वप्नंगर के तुल्य है यह मानते हैं, उनको भी व्यवहार सिद्धि पूर्वोक्त मतवाले के समान है, ऐसा कहते हैं। क्षणिक और विकार चित्त को आत्मा मानने वाले जो विज्ञानवादी लोग संपूर्ण जगत को स्वप्नंगर के समान देखते हैं, उनका यह सारा का सारा जगज्जाल प्रवृत्त ही रहता है, निवृत्त नहीं होता। 34 जो लोग जगत को स्थिर मानते हैं और जो लोग क्षणिक मानते हैं, उन दोनों के ही सुख दुःख भोग पर्यंत सभी व्यवहार समान है, यह कहते हैं। स्थिरता और क्षणिकता से जगत व्यवहार वैचित्र्य बुद्धि में क्या अंतर होगा? भूत पदार्थ चाहे स्थिर हो चाहे अस्थिर, क्षणिक हो, सुख और दुःख तो समान ही होंगे। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार तत्वज्ञानियों का भूमि आदि भूतों की क्षणिकता और स्थिरता में कोई आग्रह नहीं है। अध्यस्त पदार्थ केवल अधिष्ठान ब्रह्मा से ही सारवान है, इसलिए शुक्ति और रजत के मूल्य के विचार की भांति उसकी स्थिरता और अस्थिरता का विचार व्यर्थ है, इस अभिप्राय से कहते हैं। पृथ्वी आदि महाभूत स्थिर हो चाहे अस्थिर हो, ये केवल चिद्भान रूप ही हैं। जब तक अज्ञान का साम्राज्य है तभी तक इनकी प्रतीति होती है। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संवित क्षणिक नहीं है, क्योंकि वह अपने अनस्तित्व रूप नाश और जड़ता को व्याप्त नहीं कर सकती। संवित की व्याप्ति के बिना उन दोनों की सिद्धि नहीं हो सकती, आत्म संवित के क्षणिकत्व का कथन संभव नहीं है, यह कहते हैं। जिन्होंने कालतः असत्ता क्षणिकता और देशतः असत्ता जड़ता दोनों का स्पर्श किए बिना ही नष्ट हुई क्षणिकत्वाभिमत संवित से संवित की जड़ता और क्षणिकता का निर्णय पूर्वक स्वीकार किया है, इस प्रकार के मोह से संभाषण तक नहीं करना चाहिए। 37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसलिए कूटस्थ चित से विवर्त रूप से चित से व्याप्त देह पर्यंत जड़ प्रपंच की उत्पत्ति मानने वाले धन्य हैं, क्योंकि उनके मत में वाचारंभण विकारो नामधेयम। वाचारंभण न्याय से विकार को असत्य समझने पर चित ही अवशिष्ट रहता है, अचित देह आदि से चित्त की उत्पत्ति मानने वाले चार्वाक नैयायिक आदि मूर्ख है। चित्त के विनाश से जड़ का परिशेष न तो पुरुषार्थ है और न पुरुषार्थ का साधन ही है, इस आशय से कहते हैं। जिनके मत में चित्त से शरीरों की उत्पत्ति है वे पुरुष श्रेष्ठ वंदनीय हैं। जिनके मत में शरीर से चित्त की उत्पत्ति होती है उन पुरुषाधमों से भाषण करना भी ठीक नहीं है। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार जीव समष्टि रूप एक हिरण्यगर्भ ही नाना जीवों के रूप से ऊपर नीचे लोकों में गमन आदि द्वारा पेज 457 सर्ग 100 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। संसारी बनता है यह कल्पना भी समुचित है ऐसा कहते हैं। जैसे मटकों में भरी जा रही जलराशि ऊपर नीचे और तिरछे जाती है वैसे ही चिद्रूप जीव समष्टि हिरण्यगर्भ भी मच्छरों के समूह की तरह तिरछे ऊपर और नीचे के लोकों में गमन आगमन द्वारा संसार को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 39 वर्टिकल बार वर्टिकल बार हिरण्यगर्भ की जो कर्तृरूप नाना जीवों की समष्टि रूपता है वह भी हिरण्यगर्भचित की स्वकल्पना के आग्रहवश ही है ऐसा प्रतिपादन करते हैं। जो हिरण्यगर्भ रूप चिदाभास बीजोग भाव से अपनी समष्टिता की भावना कर उनकी वासना के अनुसार ही सृष्टि के आदि में बहुत प्रकार से भिन्न व्यष्टि रूप कर्ता की अपने अंतःकरण में भावना करता है वह उक्त भावना में आसक्त होकर उसी भावना से नाना कर्तृरूप का अंतःकरण में स्वयं ही अनुभव करता है और जैसा अनुभव करता है वैसे ही संसार को प्राप्त होता है। 40 इस प्रकार से भी वही सिद्ध हुआ जिसकी हमने पहले प्रतिज्ञा की थी ऐसा कहते हैं। जो जिस पदार्थ की जिस प्रकार भावना करता है चिद्रूप वह जीव शीघ्र ही उसको प्राप्त होता है यह बात बालकों से लेकर बड़े बूढ़ों तक सब पर प्रसिद्ध है। 41 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसलिए उन जीव चैतन्यों की विचित्र विचित्र वासनाओं के अनुरूप तत्त्व सृष्टि के चेतनों की विचित्रता से अनंत सृष्टि वैचित्र्य है यह कहते हैं। जैसे आकाश में धुएं की विचित्र भ्रमिया आवर्त होती है और जैसे महासागर में जलराशि की विचित्र भ्रमिया होती हैं वैसे ही सृष्टि के आरंभ में चिदाकाश में जगत सृष्टि की विचित्र भ्रमिया होती हैं। 42 जैसे स्वप्न में चिदाकाश ही मनुष्य के प्रति नगरी का रूप धारण करता है वैसे ही आदि सृष्टि से लेकर चिदाकाश ही जगत का रूप धारण कर स्थित है। 43 सहकारी कारणों के बिना ही सृष्टि के आदि में केवल प्रतिभा मात्र से सिद्ध होने के कारण भी जगत की स्वप्न समता ही है ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में स्वप्नंगर आदि की उत्पत्ति के लिए सहकारी कारण नहीं है वैसे ही सृष्टि के आरंभ में जगत स्थिति के सहकारी कारण पृथ्वी आदि महाभूत नहीं है। 44 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वप्नंगर में नगर के अवयव रूप महल घर आदि के उत्तरोत्तर भूमिका भेद जो अर्धविकासवश अपूर्ण किए गए थे वे ही जगत पर स्वप्नंगर में पूर्ण विकास द्वारा पुष्टता को प्राप्त हुए हैं। 45 वर्टिकल बार द्वैत और ऐक्य से विहीन ये सकल प्रजाजन चिदाकाश रूप ही हैं। चिदाकाश में दूसरी रंजना रागद वैतलेश क्या हो सकता है जो यहाँ पर द्वैत सा मालूम पड़ता है वह सब चिदाकाश ही है। 46 त्रिविध ताप की शांति करने के कारण शीतल आह्लाद जनक चित्त चांदनी चारों ओर चेतनारूपी प्रकाश पदार्थ प्रतीतिरूपी प्रकाश बिखेर रही है उक्त चेतनारूपी प्रकाश का ही पदार्थ रूप से स्फुरण यह जगत है। 47 वर्टिकल बार सृष्टि के पूर्व और सृष्टि के बाद प्रलय 2177 पेज 458 2178 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध में सृष्टिरहित स्वभाव वाले चिन्मय आकाश में केवल आज ही वर्तमान क्षण में ही सृष्टि का दर्शन प्रसिद्ध है और वह आकाश रूप ब्रह्मा ही है। वह आत्मचित के परिच्छिन्न रूप से उन्मेष होने पर पलक भर में स्वप्न के तुल्य उदित होता है और आत्मचित के अपरिच्छिन्न रूप से निमेश होने पर अपने आप स्वप्न की भांति अस्त हो जाता है। 48 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चिति यदि अपनी सत्ता के बल से सत बनाकर जगत को देखती है तब तो कुछ भी असत नहीं कहा जा सकता है, ऐसा कहते हैं। श्रुति प्रसिद्ध सत वस्तु चिति आथ जिस जिस वस्तु को सृष्टि के आदि में जैसा जैसा जानती है उसका आज भी वैसा ही अनुभव करती है, इसलिए सारा का सारा जगत चित्मात्र उसमें नहीं है क्या, जो कि वह असत्य होगा। 49 शरत ऋतु के समान निर्मल ज्ञान वाले शांतचित तथा परम तत्व का साक्षात्कार कर चुके पुरुष चित से पृथक रूप से असत ही हैं और चिद रूप से तो सत ही हैं। 50 उनकी उस प्रकार की स्थिति की लक्षण द्वारा पहचान कराते हैं। आय मान और मोह से विहीन संगरूपी दोष पर विजय पा चुके स्त्री पुत्र आदि की आसक्ति से रहित लोक प्रवाहवश आत्मकर्तव्य करने वाले और दोषलेश रहित महापुरुष यंत्रमय पुरुष प्रतिमा के समान हैं। वे औरों की कार्य व्यवहार दृष्टि में स्थित होते हैं। 51 सौवा सर्ग समाप्त।